चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का जो वैतेय बहुलम 385 नंबर सूत्र है इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर हमने कल कुछ बात बतलाई थी, हमने जो है उसका अर्थ बताया था, फिर उसको उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फिर आगे चलते हैं। व्यत्ययो बहुलम जो है व्यत्यय जो है अकारांत पुमलिंग व्यत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊपर से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है और कर्तृवाचनी सार्वधातुक जो कर्तरी है इत्यादि सबकी अनुवृत्ति ला सकते हैं प्रसंगानुसार, परंतु इसको जो है दो भाग में बांटा है। जब हम ऊपर से अनुवृत्ति लाते हैं सार धातु के की कर्तरी की छंसी की तो अर्थ बन जाता है कि छंसी विषय धातु हो परेशाम सवादी नाम विकर्ण प्रत्यय नाम बहुलम व्यत्ययो भवती कर्तरी वाचनी सार धातु के प्रत्यय पड़ता है, माने छंद विषय में धातु से परे सब इत्यादि जो विकरण प्रत्यय है उनका बहुल करके व्यत्यय होता है। बहुल करके व्यत्यय होता है विकरण प्रत्यय माने कर्ता वाची साधु परे रहते हैं और सीधे केवल छंदसी की अनुवृत्ति लाएगी तो छंदसी विषय सर्वेशाम विधि नाम बहुल प्रकार व्यत्यय होती। छंद विषय में सभी विधियों जितने भी विधि है उन्हीं की केवल विकरण विधि जो भी विधि है छंद विषय में धातु से परे जो भी विधि होगा तो छंद विषय में वह बहुल करके व्यत्यय होगा। इसलिए करें कि छंदसी विषय सर्वेशाम विधि नाम बहुल प्रकारेण व्यत्यय भवति। छंद वेद विषय में बहुल करके जो है सब विधियों का व्यत्यय होता है, सभी विधियों का व्यत्यय होता है बहुल प्रकारेण बहुल करके। तो इस पर हमने बताया था आपको महाभाष्यकार का ही शब्द है कि अत्र महाभाष्यकार प्रकारांतर विहिता नाम स्यादि विकरणा नाम अपि व्यत्यय सिद्ध्यर्थम योग विभागम करोति। माने यहाँ पर इस सूत्र को महाभाष्यकार ने योग विभाग किया है, दो सूत्र बना दिया, एक व्यत्यय दूसरा है बहुलम। ऐसा तो ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि स्यात इत्यादि जो विकर्ण स्य आदि जो विकर्ण है स्यात ने स्य आदि जो विकर्ण है स्यतासे लिलोटो तो स्य आदि जो विकर्ण है उनका भी व्यत्यय सिद्ध हो इसलिए योग विभाग किया। और उसके पश्चात जो है बहुलम इसकी जो है बहुलम में व्यत्यय की अनुवृत्ति ले आए हैं और फिर बोलते हैं बहुलम छंदसी सर्वे विधेय भवंती, बहुल करके छंद विषय में सभी विधियां होती है। तो आगे कर किम पुनः इदम व्यत्ययो नाम, यह व्यत्यय क्या है? बोलते उत्तरयति, उत्तर दे रहे कि व्यतिगमनम व्यत्ययः, व्यतिगमन का नाम व्यत्यय है। व्यतिगमन व्यत्ययः व्यतिहार विषयांतरे विधानम इत्यर्थ, ये अपनी भाषा में मैं कर रहा हूं। यहां पर सीधे कह रहे कि व्यतिगमनम व्यत्ययः, तो क्या है व्यत्यय, तो ऊपर यस्य प्राप्ति सोनस्यात्, जिसकी प्राप्ति है वह नहीं होगा और अन्य एव स्यात्, और दूसरा ही हो जाएगा, अथवा कोपी न स्यात्, अथवा कोई भी नहीं होगा। तो विषयांतरे विधानम, विषयांतर में जो विधान है, विषयांतर विधान जो है, विषयांतर में भिन्न विषय में जो विधान है वो हो जाएगा, जिसमें प्राप्त है उससे भिन्न विषय में हो जाएगा। हाँ? कहीं पर जो है द्विविकर्णता आ जाएगी, कहीं पर जो है त्रिविकर्णता आ जाएगी, कहीं पर दो विकर्ण आ जाएंगे, कहीं पर तीन विकर्ण आ जाएंगे इत्यादि। तो केच ते विधयो येषां व्यत्यय भवति, वह कौन से विधि है जिनका व्यत्यय होता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक उच्चते सुपाम व्यत्यय, एक तो सुपों का व्यत्यय होता है, दूसरा है तिंगाम व्यत्यय, दूसरा जो है तिंग का व्यत्यय होता है, तीसरा वर्ण व्यत्यय, तीसरा जो है वर्ण का व्यत्यय होता है, और चौथा है लिंग व्यत्यय, लिंग का व्यत्यय होता है, पांचवा है काल व्यत्यय, काल का व्यत्यय होता है, छठा है पुरुष व्यत्यय, पुरुष का व्यत्यय होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और सातवां है आत्मनेपद व्यत्यय, आत्मनेपद का व्यत्यय होता है, आठवां है परस्मै पद व्यत्यय, और परस्मै पद का व्यत्यय होता है। तो यहां तक हमने बता दिया था, तत्र क्रमेण उदाह्रियते, यहां पर क्रम से इसका उदाहरण दिया जा रहा है, क्रम से जो है इसका उदाहरण दिया जा रहा है। तो आइए विचार करते हैं, एक एक का विचार करते हैं। ये जो विधियां है, जो व्यत्यय है, जो आठ प्रकार का व्यत्यय किया है, उसको इस प्रकार से संकलन किया गया श्लोक के रूप में, सुप तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलत हलत च स्वर कर्त्रियंगाम च व्यत्ययम इच्छन्ति शास्त्र कृत येषाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन, वो भी बाहुलक से सिद्ध हो जाता है सुप तिंग उपग्रह इत्यादि। तो चलिए एक एक करके इस पर हम विचार करें। उपग्रह इसमें जो विशेष शब्द आया सुप तिंग उपग्रह लिंग दराणाम, तो सुप व्यत्यय तो समझ गए और तिंग व्यत्यय हो गया, उपग्रह व्यत्यय जो है, उपग्रह कहते हैं परस्मै पद और आत्मने पद को, तो परस्मै पद व्यत्यय और आत्मने पद व्यत्यय, और नराणाम नर कहते हैं पुरुष को, तो ये पुरुष व्यत्यय है, मने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये नर का मतलब है कि पुरुष व्यत्यय। काल व्यत्यय ये कर दिया है कि काल हल हल अच स्वर कर्त्री यंगाम च, मने काल व्यत्यय, हल व्यत्यय, अच व्यत्यय, स्वर व्यत्यय, कर्त्री व्यत्यय, यंग व्यत्यय, ये सब का जो है, इन सब के व्यत्यय को चाहते हैं शास्त्रकार के द्वारा, शास्त्रकार जो है चाहते हैं एसाम इनके, सोपी सिद्धति बाहुल के, वह भी बाहुलक से जो है सिद्ध हो जाता है। अब जो है एक एक उदाहरण जब देखेंगे, तो पहला उदाहरण जो दिया है सुपाम व्यत्यय का, इसमें दिया है युक्ता माता आसीत धुरी दक्षिणाया, तो युक्ता माता आसीत धुरी दक्षिणायाः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो यहां पर दक्षिणायाः, दक्षिणायाम सप्तमी की प्राप्ति में, ये जो है सप्तमी की प्राप्ति में यहां पर जो है षष्ठी कर दिया है तो सुप का व्यत्यय हो गया। प्राप्त थी सप्तमी का माने युक्ता माता आसीत, धुरी दक्षिण आया, दक्षिण धुरी में, धुरी सप्तमी, धुरी जो है धुर से धुरी बना, तो दक्षिण आया, दक्षिण धुरी में माता युक्त थी, तो यहां पर दक्षिणायाम इति प्राप्ते सप्तम्या विषये व्यत्ययेन षष्ठी, सप्तमी विषय में व्यत्यय से षष्ठी हो गया माने षष्ठी कर दिया माने ये हुआ जिसकी प्राप्ति नहीं है वह हो गया। यस्य प्राप्ति स न स्यात् अन्येव स्यात्, सप्तमी की प्राप्ति है वो नहीं हुआ और अन्य ही हो गया, तो दक्षिणाया षष्ठी हो गया। ऐसे ही इसमें विषय व्यत्यय ने षष्ठी, तिंग व्यत्यय क्या है, तिंगम व्यत्यय, तिंगों का जो व्यत्यय है, उसे चषालम में अश्वयुपाय सक्षति, तो चषालम ये अश्वयुपाय तक्षति, तो ये सब बहुवचन है, ये बहुवचन है तो ये के साथ तक्षंती क्रिया होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है वो तो आप देखिएगा या आप कल मैं इसको देख करके बताऊंगा कि ऋग्वेद में इसका क्या अर्थ है प्रसंगानुसार। तो चषालम में अश्वयुपाय माने जो अश्व के जो यूप है, अश्व के जो यूप है उसके लिए चषाल को छीलता, छीलते हैं, तक्षण करते हैं, सदा तो ये हुआ, तो अश्व कहते हैं घोड़े को, यूप कहते हैं खंभे को, तो अश्व का जो खंभा हुआ, और अश्व केवल घोड़े को ही नहीं कहते हैं, अश्व के अंतर्गत अश्व हुआ जो कि अत्यंत तीव्र गति से चलने वाला है, तेजी से चलने वाला जो है, तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जो पहुंचाने वाला है, तो अशुंग व्याप्त हो, शीघ्र जो व्याप्त करने वाला है, तो घोड़े को भी अश्व इसलिए कहते हैं कि उस पर भी बैठ करके व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्र व्याप्त होता है। ऐसे ही हमारे पास कार है, हमारे पास जो है अन्य और भी जो साधन है जो कि हमें शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वह साइकिल से लेकर के, मोटरसाइकिल से लेकर के, और हवाई जहाज तक, रॉकेट तक, जो कि हमें देश देशांतर और लोक लोकांतर तक ले जाते हैं, वो सब अश्व के अंतर्गत आ गया, वो सभी अश्व के अंतर्गत आ गया। और उस अश्व का जो यूप है, जो खंभा है, जिस पर वह अश्व टिका हुआ है, जिसका मेन जो पोर्शन है, जिस पर वह वो जो ढांचा है, गाड़ी इत्यादि जो, तो ये अश्वयूप हो जाएगा। तो इस पक्ष में ऐसा कर सकते हैं, तो अश्वयुपाय चषालम मान चषाल, ये चषालम ये अश्वयुपाय तक्षति, तो ये बहुवचन है इसलिए तक्षति दिख रहा है एक वचन, तक्षंती प्राप्त है, तो तक्षंती इति प्राप्ते जी विषय व्यत्यय न तिप भवति, व्यत्यय करके माने जिसकी प्राप्ति है वो न होकर के दूसरा ही हो गया, तो ये व्यत्यय हो गया। अब जो है आगे है वर्ण व्यत्यय, वर्ण व्यत्यय में है त्रिष्टु भौजः शुभितम उग्रवीरम, तो त्रिष्टु भौजः शुभितम उग्रवीरम, तो यहां पर शुभितम उग्रवीरम, यहां पर ये कह रहे शुधितम इति प्राप्ते, यहां पर भ ध की प्राप्ति थी, उस ध को जो है शुधितम इति प्राप्ते धकारस्य विषये भकारो वर्ण व्यत्ययः, शुध शोधने, शुध माने धकार है, या शुधितम, तो यहां पर कह रहे हैं कि शुधितम इति प्राप्ते ध यहां पर प्राप्ति है, उस ध प्राप्ति में जो है इन्होंने क्या किया कि माने वेद में क्या है कि भ कर दिया हुआ, माने भ है, शोधितम इति प्राप्ते धकार से विषय भकारो वर्ण व्यत्यय, वर्ण का व्यत्यय हो गया। ऐसे लिंग व्यत्यय मधुर गृहणाति, गृहणाति मधुर मधुर गृहणाति मधोस्तृप्ता इवासते। तो मधुनः इति प्राप्ते नपुंसक लिंग विषये पुंलिंग व्यत्ययः। नपुंसक मधु मधुनी मधुनी होता है तो षष्ठी मधुना बनता है, उस मधुनः षष्ठी जो है नपुंसक लिंग की प्राप्ति थी उसको जो है पुंलिंग कर दिया, मधोह कर दिया। यही करें कि मधोस्तृप्ता इवासते मधुना इति प्राप्ते नपुंसक लिंग विषये पुलिंग व्यत्ययः, पुलिंग का व्यत्यय कर दिया। ऐसे काल व्यत्यय देखिये स्व अग्निना आध्यास मानेन स्व सोमेन यक्ष मानेन आघाता यस्ता इति एवं प्राप्ते, आघाता यस्ता इति एवं प्राप्ते अनद्यतन अभि मन अनभिहित अन क्या बोलते अद्यतन अनद्यतन भविष्यत काल विहित लुट लकार विषये व्यतिन लुट लकार विषये व्यतिन लुट लकार। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्व जब स्व माने कल अर्थ है तो स्व अग्निना आध्यास मानेन स्व सोमेन यक्ष मानेन, तो यक्ष यक्ष मानेन तो स्व अग्निना आध्यास मानेन और स्व सोमेन यक्ष मानेन। तो यहां पर माने ना आधाता तो आध्यास माने ना आध्यास मान जो है शानस प्रत्यांत जो है यहां पर लृट लकार है, लृट लकार आध्यास मान और यक्षमान दो है तो यहां पर स्य हुआ है स्यतासल लुटो से शानस प्रत्यय है उसमें तो आत्मने पद में। तो यहां पर आध्यास मान और यक्षमान यहां पर होना चाहिए, आध्यास मान होना चाहिए आधाता ये होना चाहिए क्योंकि स्व है कल और यक्षमाण यक्षमाण के स्थान पर जो है यष्टा होना चाहिए, यष्टा होना चाहिए। तो यहां पर ये आधाता और यष्टा न हो करके लुट लकार में आधाता और यस्ता न, क्योंकि लुट लकार जो है अनद्यतन भविष्यत काल में लुट लकार होता है वो न करके यहाँ पर लृट लकार कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है काल व्यत्यय हो गया कि भविष्यत काल मतलब वर्तमान मतलब क्या बोलते हैं सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग कर दिया। ऐसे पुरुष व्यत्यय तो अधास वीरज दशभिर वियुयाः ऋग्वेद का मंत्र है ये भी। तो पुरुष व्यत्यय बोलते अधास वीर दशभिर वियुयाः तो वियुयात विधिलिंग माने वियुयात वियुयात तो अधा सह वीर दशभिर वियुयाः। तो यहां पर स है स तो स के साथ तो वियुयात होना चाहिए जैसे भूयात भूयासाम भूयासु भूयाः तो भूयात भूयासाम भूयासु भूयाः। तो यहां पर विधुयाः विधु माने वियुयात होना चाहिए था वो वियुयात न करके मध्यम पुरुष कर दिया वियुयाः स के साथ। प्रथम पुरुष विषय व्यत्यय न मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष के विषय में व्यत्यय से मध्यम पुरुष हो गया। और आत्मने पद व्यत्यय जैसे ब्रह्मचारिणम इच्छते, ब्रह्मचारिणम इच्छते तो यहां पर इस धातु परस्मै पद है इसलिए इच्छ धातु परस्मै पद इच्छति होना चाहिए था, इच्छत इच्छति न होकर के परस्मै पद विषय में जो है मैंने परस्मै आत्मने पद व्यत्यय हो गया। ऐसे ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते तो सत्यमेव जयते जी धातु जो है वो परसिप से सत्यमेव जयति ऐसा होना चाहिए था, परंतु सत्यमेव जयति ऐसा जो छंद विषय में अर्थात वहां पर उपनिषद में भी जो है छंद के समान ही है, तो उसमें भी जयते का प्रयोग कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है अथर्ववेद में ब्रह्मचारिणम इच्छते, तो इच्छ धातु जो है परस्मै पद से इच्छति होना चाहिए था, इच्छति न करके इच्छते आत्मने पद कर दिया। परस्मै पद विषय आत्मने पद व्यत्यय, और ऐसे परस्मै पद व्यत्यय जैसे आत्मने पद विषय में परस्मै पद का व्यत्यय, जैसे प्रतीपम अन्य उर्मिर युध्यति, तो युद्ध धातु युद्ध संप्रहारे, युद्ध धातु जो है परस्मै पद है, सॉरी आत्मने पद है, वो आत्मने पद न करके क्या कर दिया, व्यत्यय कर दिया कि युध्यति कर दिया। तो प्रतीपम अन्य उर्मिर युध्यति, तो युध्यते इति प्राप्ते आत्मने पद विषय परस्मै पद व्यत्यय, परस्मै पद का व्यत्यय हो गया। समझ गए जी? हाँ, इसमें और कोई विशेष नहीं है कुछ, वो तो सिद्धि यदि बहुत सारे सिद्धि हो जाएंगे। शुद्धितम के संबंध में, शुद्धितम में भौ धकार के विषय में भकार कैसे हुआ ये मैं कल आपको इस पर बताऊंगा। मैंने वैसे धकार प्राप्त है, भकार कर दिया है, परंतु ये कैसे हुआ ये कल मैं बता दूंगा। शुद्ध शुद्ध ऐसा शुद्ध है, वो शुद्ध से यदि लेंगे तब तो धकार की प्राप्त है ही, उसमें भकार कर दिया, धको भ कर दिया है, ये हो जाएगा। परंतु कल मैं और देख करके बता दूंगा विचार करके। एक और चीज मैं बताऊं जो कि प्रथम वृत्ति में भी टिप्पणी में है, वो समझना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यत्यय के विषय में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण जो है कई लोग जो है बाउला छंद से ऐसा सूत्र बनाना चाहिए कहते हैं। समझ गए जी? बोल रहे हैं कि कहते हैं कि बाउला छंद से ऐसा सूत्र बनाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। दूसरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वेद में व्यत्यय ही क्यों हो, जब परमात्मा ने वेद बनाया तो उसे पहले ही पूरा पूरा ठीक क्यों ना बना दिया। जब परमात्मा ने ही वेद बनाया है तो उसको पहले ही पूरा पूरा ठीक क्यों नहीं बना दिया, गलती क्यों किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इसका उत्तर बता रहे कि इसका समाधान यह है कि जो व्यक्ति शास्त्र की मर्यादा एवं प्रक्रिया को नहीं पढ़ा नहीं, या जिसकी बुद्धि कुंठित होने से उसके मस्तिष्क में यह बात ठीक बैठी नहीं, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्धव लोगों के होते हुए जबकि मूर्ख जनता उसको पंडित या विद्वान पुकारने लग जावे, ऐसी अवस्था में उनको समझाना भी बहुत कठिन है। तो भी हम जनता के अज्ञान की निवृत्ति के लिए कुछ थोड़ा कहते हैं। इसके संबंध में तो कहेंगे ही, परंतु इसके साथ मुझे एक चीज मस्तिष्क में याद आ गया। कुछ दिन पहले शायद आप लोग भी देखे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर इंडिया से एक व्हाट्सएप आया था मेरे पास, और उसमें एक शायद कोई वह शूद्र है या मैंने अपर कास्ट का है, वो अपर कास्ट जो है वहां पर भाषण दे रहा है। जब कुछ व्यक्ति ने कहा कि गीता को जो है राष्ट्रीय पुस्तक, मतलब गीता को जो है ना ये पुस्तक घोषित करें, राष्ट्रीय पुस्तक या क्या पता नहीं क्या वो कुछ बोले थे, तो उस पर जो है किसी ने गीता के संबंध में इतना उलट पुलट बात किया है, और उसने कहा है कि गीता में तो देखो गीता लड़ाने की बात करता है, गीता जो है मैं वो क्या कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को उसने बांटा है, ये सब तो क्या है, या तो वो लोगों को बरगला रहा है, और दूसरी बात है कि वो जानता नहीं है, थोड़ा सा जानता है, वो संस्कृत जानता नहीं है। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया शिष्टा गुण कर्म विभाग सह, स्वभाव से नहीं करें, बोल रहे हैं कि मैंने चार वर्ण बनाया, मैंने परमात्मा, मैं का अर्थ वहां पर कृष्ण नहीं परमात्मा, तो भगवान ने चार वर्ण बनाए हैं गुण कर्म के विभाग के आधार पर, ये नहीं कि स्वभाव के आधार पर। अब वहां पर उसने छुपा लिया और सीधे करा कि देखो कृष्ण कितना गंदा था, गीता कितनी है जिसको राष्ट्रीय बुक की मान्यता की बात कर रहे हैं वो कितना खराब है, कि इसमें वही तो क्या बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करता है, जबकि कृष्ण भगवान ऐसा नहीं करते। कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि ईश्वर ने जो इसको बनाया है गुण कर्म के आधार पर बनाया है, गुण कर्म के विभाग के आधार पर बनाया है, परंतु वह दूसरे लोग ताली पीट रहे हैं उसमें। ऐसे ही उसमें युद्ध की बात कर रहे हैं, वह युद्ध करना सिखा रहा है, बोल रहे कि हिंसा की बात सिखाता है। अब वो उस चीज को समझता नहीं है कि हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं। यदि उसके सामने में यदि मान लीजिए कि उसको शेर सामने रख दिया जाए तो हमें लग रहा है कि वही सबसे पहले तो भागेगा नहीं तो शेर को मारेगा। उसके सामने भी सांप फेंक दिया जाए तो या तो सांप से भागेगा कोबरा से या सांप को मार देगा, दो में से काम करेगा। तो वहां पर जब ऐसी परिस्थिति होती है, जब धर्म संकट होता है, जहां पर धर्माधर्म की बात होती है, तो धर्म की रक्षा के लिए हम यदि ऐसा करते हैं तो कोई अन्याय नहीं है। यदि हमें कोई मारने के लिए आता है, उस समय आज भी है, यदि हमें कोई मारने के लिए आता है सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ रक्षा के लिए, यदि आप सुरक्षा के लिए, अपने आप सुरक्षा के लिए किसी को मारते हैं तो उसको गलत नहीं माना जाता। तो बस वो उसकी बुद्धि कुंठित है, तो इसी पर मुझे याद आ गया। अब यहां पर जो है इसमें इस संबंध में जो लोगों की जो शंका है उस पर ये कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं निरुक्त कार ने चौथे पांचवें छठे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में और छठे अध्याय में अनवगत संस्कार, अनवगत संसार का संस्कार कहते हैं जिनका प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट ज्ञात नहीं हो, किस क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, क्या प्रातिपदिक है, ये ज्ञात नहीं हो, तो बोल रहे अनवगत संस्कार शब्दों का निर्वचन दिखाया है जो पूर्वोत्तर पदाधिकार प्रकरण शब्द सारूप्य तथा अर्थोत्पत्ति इन चार बातों के आधार पर होता है। बोल रहे कि भाई ये जो निर्वचन दिखाया है महर्षि यास्क ने जो निरुक्त कार में जो निर्वचन दिखाया है वह निर्वचन किसके आधार पर दिखाया है, तो चार चीज के आधार पर, चार उसका मूल जो है वह चार है। एक है पूर्व उत्तर पदाधिकार, पूर्व पद का अधिकार, उत्तर पद का अधिकार, उसके आधार पर कि भाई पूर्व में क्या पद है उसका अधिकार चल रहा है, उत्तर में क्या पद है उसका अधिकार चल रहा है, उसके आधार पर वहां पर प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की जाती है। और ऐसे ही प्रकरण, क्या प्रकरण है उसके आधार पर निर्वचन दिखाया जाता है कि भाई कौन सा प्रकरण चल रहा है। अब इंद्र ही शब्द है और प्रकरण चल रहा है यदि विद्युत का, तो वहां पर इंद्र का विद्युत अर्थ, इंद्र का जो विद्युत अर्थ होगा उस विद्युत अर्थ को ध्यान में रख करके इंद्र शब्द का निर्वचन किया जाएगा। और जब इंद्र शब्द का अर्थ जो है आत्मा होगा तो वहां पर प्रकरण आत्मा का होगा, जीवात्मा का होगा, तो उस आत्मा को ध्यान में रख करके इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति की जाएगी। और वहीं पर इंद्र शब्द का अर्थ जो है परमात्मा होगा, तो उस परमात्मा को ध्यान में रख करके परमात्मा का जो स्वरूप है उसको ध्यान में रख करके इंद्र शब्द के का निर्वचन किया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है एक ही शब्द है परंतु प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार जो भिन्न भिन्न अर्थ को बताता है, क्योंकि अर्थ नित्य परीक्षित, अर्थ नित्य है और शब्द भी नित्य है, वैदिक शब्द भी नित्य है और अर्थ भी नित्य है, जिसको हम और आप बनाते हैं वो नित्य नहीं, परंतु अर्थ नित्य, शब्द नित्य, अर्थ भी नित्य है, शब्द भी नित्य है। अब जो अर्थ है, अर्थ में जो क्रियाएं हो रही है और हमारे सामने जो शब्द है, अर्थ में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को बताने वाले जो शब्द है उन शब्द के साथ उसका संबंध हो जाएगा, शब्दार्थ संबंध है, शब्द अर्थ और संबंध का ज्ञान। तो उन अर्थ को, अर्थात उन अर्थ को ध्यान में रखकर के, अर्थात माने क्रिया, उस अर्थ के अंदर जो क्रियाएं हो रही है उनको ध्यान में रख करके जो शब्द है उस शब्द का उसको जोड़ा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि सूर्य है, आप आकाश में जो अग्नि का जो गोला है, अब उसमें अग्नि का गोला है वो अपने स्थान पर घूम रहा है, गति कर रहा है, वो सरक रहा है, जो भी है। और इधर में बहुत सारे शब्द है, मिहिर भी है, सविता भी है, सूर्य भी है, दिवाकर भी है, दिनकर भी है। अब इतने शब्द हैं, ये शब्द नित्य है और वो अर्थ भी नित्य है। अब अर्थ में जो गति हो रही है उसमें हो रही है सरकने की गति, उसमें हो रही है गति हो रही है। तो अब गति वाले जो शब्द होगा, सूर्य श्रीगत सरति गच्छति सूर्य, तो वहां पर ये ले लिया। तो कहने का अभिप्राय है कि अर्थ नित्य है, उसकी परीक्षा करनी चाहिए और उस अर्थ को ध्यान में रख करके शब्द हमारे सामने जो है उसमें धातु प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके उसका उस अर्थ जैसा है उसके आधार पर निर्वचन करना चाहिए। तो यहां पर यही करें कि प्रकरण दूसरा जो होता है अर्थ करने का, जो प्रकरण दूसरा जो है प्रकरण होता है, प्रकरण प्रकरण को ध्यान में करके करना चाहिए। और आगे करें शब्द सारूप्यम, शब्द की जो स्वरूपता है, वो जिस शब्द का निर्वचन कर रहे हैं उससे मिलता जुलता जो दूसरा शब्द है, उससे मिलता जुलता जो दूसरा शब्द है उसके आधार पर उसका निर्वचन करना चाहिए। तो शब्द सारूप्य हो गया तथा अर्थोपपत्ति, और अर्थ की जो उपपत्ति है, दर्थ अर्थ की जो उत्पत्ति है, अर्थ जो उत्पन्न होता है, उस अर्थ जो है उस अर्थ को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि पूर्वोत्तर पदाधिकार, प्रकरण, शब्द सारूप्य तथा अर्थोपपत्ति, इन चार बातों के आधार पर निर्वचन किया जाता है। अर्थात उनमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ही पूर्वोक्तानुसार अनिवार्य मानी गई है। ये चार नियम है, पूर्वोत्तर पदाधिकार, प्रकरण, शब्द सारूप्य तथा अर्थोपपत्ति, इन चार बातों को ध्यान में रख करके और फिर शब्द की उत्पत्ति करेंगे उसमें, अर्थात शब्द का निर्वचन करेंगे, उस शब्द में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, इन की कल्पना करेंगे। इससे बहिर्भूत हम कल्पना नहीं कर सकते। इनसे बहिर्भूत यदि हम चाहे तो कल्पना नहीं, पूर्वोत्तर पदाधिकार को छोड़ दें, प्रकरण को छोड़ दें, शब्द सारूप्य को छोड़ दें, अर्थोपपत्ति को छोड़ दें, आप इन चारों में से ही कोई होगा, चार से बहिर्भूत होगा, उसके आधार पर जैसी मर्जी में आ गई वैसे हमने अर्थ कर दिया, तो जो है ठीक नहीं है। शब्द सारूप्य है परंतु यदि वो प्रकरण नहीं है उसका, अब जैसे मान लीजिए कितने व्यक्ति क्या करता है, कितने व्यक्ति जैसे पत्नी शब्द है, पत्नी शब्द है, पत्नी शब्द की व्याख्या क्या करता है, पत्नी शब्द की व्याख्या कर क्या कर दिया, इसमें कर दिया पत्नी गतो से पत ले लिया और नी का नी प्राप्ने से नी ले लिया, तो पत्नी का क्या अर्थ कर दिया, पतनम नयति थी पत्नी, पतनम नयति आशा पत्नी, जो नीचे की ओर ले जाए, नरक की ओर ले जाए वो पत्नी है। अब ऐसी व्याख्या लोगों ने कर दिया तो वो गलत है। वह शब्द सारूप्य ही केवल नहीं, शब्द सारूप्य के साथ अर्थोपपत्ति भी देखना होगा, उसके साथ जो है क्या कहते हैं कि प्रकरण भी देखना होगा, इन सब को ध्यान में रख करके ही व्याख्या की जा सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही कह रहे हैं कि उनमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ही पूर्वोक्तानुसार अनिवार्य मानी गई है। अर्थ नित्य परीक्षेत, बोल रहे हैं कि अर्थ जो है नित्य है, अर्थ सदा है, अर्थ कभी समाप्त नहीं होता, वस्तु समाप्त हो जाएगा परंतु अर्थ नहीं समाप्त होता। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी का अर्थ है विस्तार, जो विस्तृत है, जो फैली हुई है। अब यह है कि पृथ्वी भले ही ये जो पदार्थ है नष्ट हो जाए, वस्तु है नष्ट हो जाए, परंतु अर्थ कभी नष्ट नहीं होता, यह सब अपने गर्भ में चला जाएगा, प्रकृति के गर्भ में चला जाएगा, परंतु अर्थ तो विद्यमान ही रहता है, वह शब्द रूपी गर्भ में विद्यमान रहता है और परमात्मा के ज्ञान में रहता है। तो इसलिए करें अर्थ नित्य है परीक्षित, अर्थ को प्रधान मान करके निर्वचन करना ही निरुक्तकार का सिद्धांत है, वह प्रधान है, वह नित्य है। सो इसी प्रकार वेद में जहां पूर्वापर प्रकरण आदि के अनुसार कोई शब्द सामान्य व्याकरण से ठीक नहीं प्रतीत होता हो, सामान्य जो व्याकरण है इसके अनुसार यदि ठीक प्रतीत नहीं होता हो, वही के लिए पाणिनि मुनि एवं महाभास्कर पतंजलि मुनि विव्यत्य के सिद्धांत को मानकर वेद मंत्रों के व्यापक अर्थ का प्रतिपादन किया है। क्योंकि ये तो सामान्य व्याकरण है। विशेष जो है वह प्रसंगानुसार जो है उस अर्थों की उत्पत्ति के आधार पर जो है तो उसके आधार पर उसके किया गया है, तो यहीं पर ये कह रहे। नहीं तो मंत्र संकुचित अर्थ में ही रह जाते हैं, जैसा कि हिरण्य गर्भ संवर्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स दाधार पृथ्वी। यहाँ दाधार का अर्थ धारण करता है, धारण किया, धारण करेगा, तीनों काल में होता है, केवल भूतकाल में नहीं। दाधार माने धारण किया, लिट लकार ही केवल नहीं है, ये है लिट लकार में, स्वरूप है लिट लकार का, परंतु ये वर्तमान काल को भी देगा, भविष्य काल को भी देगा, क्योंकि अर्थ को ध्यान में रख करके, प्रकरण को ध्यान में रख करके, क्योंकि यहां पर जो है परमात्मा केवल पहले ही धारण किया था सृष्टि को, अभी नहीं धारण कर रहा है, क्या आगे नहीं धारण करेगा, इसलिए तीनों का तीनों अर्थ देता है, तीनों काल में होता है, वह केवल भूतकाल में ही नहीं, वह भी एक प्रकार का व्यत्यय ही है जो कि छंदसी लुंग लंग लिटह में कहा है। छंदसी लुंग लंग लिटह ये पीछे जो है आपको माने तीन ने आगे कहेगा, छंदसी लुंग लंग तीन चार छह में कहा है। इस व्यत्यय से मंत्र के अर्थ की व्यापकता सिद्ध होती है, केवल भूतकालिक अर्थ करने से अर्थ संकुचित हो जाता है, अतः व्यत्यय वेद का एक मूलभूत अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विधान है। इस पर उपहास करने वाले स्वयं उपहास के पात्र हैं। तो इसीलिए ये जो ऐसा कहता है, इस पर और आप विचार करके किस तरीके से उत्तर दिया जाए, आप उसको उत्तर दे सकते हैं। बस ये चार चीज ध्यान में रखिएगा, वो मस्तिष्क में विचार कीजिएगा। एक तो यह है कि मैंने प्रकरण हो गया, शब्द सारूप हो गया, अर्थोत्पत्ति हो गया, पूर्वोत्तर पदाधिकार हो गया, इस चीज को ध्यान में रख करके और फिर जो है अर्थ करेंगे, अर्थ नित्य परीक्षा से उसकी परीक्षा करनी चाहिए। अब आगे जो है वह है लिंग्याशिष्यम ओम। लिंगाशिष्यम लिंगी सत्वमिति अंगकारांत पुंलिंग लिंग सत्वमिति एक वचन है, आशीषी आशीष सकारांत नपुंसक लिंग आशीष शब्द सप्तमी युक्ति एक वचन है, आशीषी आशी है तो आशीष सकारांत नपुंसक, तो लिंगी भी नपुंसक लिंग कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, और अंगकारांत आशीषी विषय है, तो इसलिए आशीष शब्द नपुंसक लिंग कीजिए, लिंग सप्तमी कीजिए, पुमलिंग ही कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। लिंग अकारांत पुमलिंग लिंग सप्तमी एक वचन है, और आशीषी का शकारांत सकारांत नपुंसक लिंग आशीष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से छंदसी की नृत्य आ रही, धातु प्रत्यय परस्य की नृत्य आ रही है, और कर्त्री की भी अनुमृति ला सकते हैं, कर्तरी वाचन सार्वधातु की अनुमृति ला सकते हैं। तो छंदसी विषय धातु पर अंग प्रत्यय भवती, छंदसी विषय धातु पर अंग प्रत्यय भवती, कर्त्री वाचनी सार्वधातु के आशीषी लिंग प्रत्यय पर था, आशीष लिंग के परे रहते, आशीषी लिंगी प्रत्यय पर था, माने आशीर्वाद अर्थ में लिंग प्रत्यय के पर रहते हैं, नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं, पुंलिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आशीष माने आशीर लिंग प्रत्यय के सार कर्त्री कर्तावाची सार धातु आशीर लिंग के परे रहते, आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग प्रत्यय है उसके परे रहते, यहां पर छंद विषय में धातु से परे अंग प्रत्यय होता है। ये शप का अपवाद है, ये शप का जो है अपवाद है। उदाहरण दिया है, उपस्थेयम् वृषभम् तुग्रियाणाम् तो उपस्थेयम् वृषभम् तुग्रियाणाम् ऐसे ही दूसरा है सत्यम उपगमे उपगेयम गमेम जानतो गृहान मंत्रम वोचे माग्नये यजुर्वेद विदेयम एना मनसी प्रविष्टाम गतम करिष्यामि तच्छकेयम शकेम त्वा समिधम अश्रवंतीमा रुहेमा स्वस्तये। ये सब इसका उदाहरण है। तो उपस्थेयम वृषभम तुग्र याणाम, तो तुग्रियाणाम माने तुग्रीय जन जो है तुग्रियाणाम वृषभम, कुछ तुग्री ये होगा, कुछ तुग्रीय व्यक्ति होगा, तुग्रियों का जो वृषभ है उसको मैं उपस्थेयम प्राप्त करूं, उपस्थेयम ऐसे स्था धातु का है। और सत्यम उपगेयम तो सत्य का मैं गान करूं, ऐसे ही गमेमा जानतो गृहान तो गमेमा हम चले, मैंने हम चले गृहान घर को, जानता जानते हुए मंत्रम वो चेम आग्नये अग्नि के लिए अग्निदेव अग्नये वो चम वो चेम अग्नये अग्नि के लिए अग्नि देवता के लिए हम जो है वो चेम बोले मंत्र को बोले मंत्र का उच्चारण करें। ऐसे ही विदेयम विदेयम एना मनसी प्रविष्टाम विदेयम माने जाने विदेय माने जाने एना मनसी इनके मन में प्रविष्टाम इमाम इमान सॉरी मनसी इमाम प्रविष्टाम मने मन में प्रविष्ट हुई इसको मन में प्रविष्ट हुई इसको विदेयम जाने या विदेम भी कर सकते जाने। तो मन में प्रविष्ट हुई क्या वासना इत्यादि को जाने। और व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तो व्रत का आचरण करूंगा तत्शकेयम मैं उसे कर सकूं तत् मैंने उसको शकेयम कर सकूं करने में समर्थ हूं। ये प्रार्थना है प्रभु से तो ऐसी इच्छा है प्रभु ऐसे ही अश्रवंती माम रुहेमाम रुहेमा स्वस्तये अश्रवंती इमा रुहेम स्वस्तये स्वस्ति के लिए सुख के लिए आनंद के लिए रुहेम में हम चढ़े अश्रवंती इमा ये मने इमा स्वस्ति के लिए कभी न श्रवण होने वाले इस पर चढ़े ऐसा। तो यहां पर छंद विषय में आशीर्वाद विषय आशीर्वाद अर्थ में जो है आशीषी में जो लिंग का विधान किया गया है तो उस लिंग के परिणत अंग प्रत्यय होता है। तो उपस्थेयम देख लीजिए पहले उपस्थेयम उपस्थेयम में उपसर्ग है स्थागत निवृत्त है धात्वादेश निमित्ता पर निमित्त कश्याप पाया इत्यादि करके स्था कर देंगे उपस्था और आशीर्वाद अर्थ में आशीष लिंग लोटोस लिंग हो गया। लिंग के स्थान पर मिप है, आप क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष मिप है, मिप वसमस तो मिप है, तो उपस्था मिप। अब यहां पर मिप को मान करके यहां पर स्था धातु से परे शप प्रत्यय प्राप्त है, कर्तृ शप से, कर्तावा के साथ धातु पर है, परंतु यहां पर एक कह दिया कि लिंगाशीषी आशीषी आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है, तो ये आशीर्वाद अर्थ में लिंग है, उस लिंग के परे रहते ये जो है यहां पर शप न होकर के अंग हो जाएगा। तो हो गया उपस्था अंग और मिप है। इस स्थिति में तस्थस्थ मिपाम ताम तम तामह, तो गीत संबंधी जो है वो तस्थस्थ मिप ताम तम तो आम, यह आदेश होता है ताम तम तो अम, तो यहां पर जो है लिंगित है ही, तो उसके मिप के स्थान पर, मिप के स्थान पर अम हो गया है, तो उपस्था अंग अम हो गया। अब आगे है यासुट परसवी पद सुधातों की, चौ परसवी पद में जो है यासुट आगम होता है, ये जो है यासुट परसवी पदेशु दत्तो गिच्च तीन चार 103 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 103 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि लिंग माने परस्मै पद, परस्मै पद पदेशु परस्मै पदों में लिंग आद्यवयव यासुट आगमो भवति सचोदात्तो भवति गिच्छापि। गिच्छ माने लिंग के आद्यवयव यासुट आगम होता है, लिंगादेशस्य आद्यवयव यासुट आगम होते, लिंग माने लिंगादेशस्य आद्यवयव, लिंगादेश है अम, लिंग है लिंगादेश है, लिंग का आदेश है मिप, मिप के स्थान में है, मित के स्थान में है अम तस्थस्थमिपाम तम तम ताम से, तो इसलिए यहां पर अम हुआ, सॉरी हाँ, तो उस अम को यासुट आगम हो गया, उसका आद्यवयव हो गया उपस्था अंग का अ और यासुट और अम अनुबंध रूप यासुट का यास, तो उपस्थ अ यास अम है। इस स्थिति में लिंग स लोपो नंत्यस्य, लिंग स लोपो नंत्यस्य अनंत जो सकार है, लिंग का जो अनंत सकार है, अंग संबंधी लिंग के जो अनंत सकार है उसका लोप हो जाता है। ये 7279 नंबर सूत्र है, 79 नंबर सूत्र है, 7279 कहता लिंग सलोपोनंत्यस्य की सार धातु के जो लिंग, सार धातु में जो लिंग है तस्य अंतस्य सकारस्य लोपो भवति, माने अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति अंग संबंधिना, अंग का अधिकार से अंग संबंध जोड़ ही दीजिएगा कि अंग के संबंधी सार धातु कस्य अनंत्यस्य लिंगस्य अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति, तो अनंत जो सकार है इसका लोप हो जाता है, तो यास का जो है सौ का लोप हो गया है, और यास का यह हो गया, और अतो ये यह जो अकारांत अंग है उससे उत्तर जो है या को ई हो जाता है, यासुट का जो या है इसको ई आदेश हो गया है, तो हो गया उप था माने ई हो गया, अतो ये से या ई या को ई हो गया है, तो ई अम। अब स्थिति में उपस्था अ ई अम, स्थिति में आ तो लोपो इटी चा, आकार का अंत स्थान में लोप होता है इदादी के दिन के परे रहते, तो यहां पर जो है ये है अंग जो है कित गित है। तो अंग जो है गित है, आजादी गित है, ये आतोलोपोटी का जो है 6464 नंबर सूत्र है, 64 नंबर सूत्र है, वो कहता है कि आतोलोपो इटीचा आर्धातु अकारांत अंग को इडादी आर्धातु के परे रहते और कृंगति आजादी आर्धातु के परे रहते लोप होता है। इडादी आर्धातु तथा आजादी के दिन के परे रहते आर्धातु प्रत्यय के परे रहते अकारांत अंग का लोप होता है। तो ये अंग जो है आजादी आर्धातु कित गित मित गित है, इसलिए लोप हो गया। तो आ का लोप हुआ तो क्या उप उपस्थ अ ए अम, और फिर जो है आद गुना कर दीजिए, आद गुना तो और ई को ए हो जाएगा, तो उपस्थेय अम अचिन्ह प्रसंजम कर दिए उपस्थेयम, ये उपस्थेयम बन गया। ऐसे ही जो है गई शब्द है, गमलिर्गतो है, वच परिभाषण है, विद ज्ञान है, शक्लिर शक्तो है, रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भावे च है, इन सब से उसकी सिद्धि हो जाएगी। शक्लिर, अब जैसे इसमें जो दिया है उपस्थेयम की तो सिद्धि बता ही दिया, उपगेयम, उपगेयम जो है गई शब्द से जो है उपगेयम बन जाएगा, आदेशव देश से गई को गा हो जाएगा, और शेष वैसे पूर्वत सब हो जाएगा, जैसे उपस्थेयम है वैसे उपगेयम बन जाएगा उपस्वर्ग से। और गमेम भी जो यहां पर पूर्वत सभी सूत्र लगा करके कि गमे म, तो मस मिप वस मस बहुवचन करके मस प्रत्यय ले आएंगे, मस विभक्ति जो है मस ले आएंगे, और फिर गमे म अंग मने अंग कर दिया इस सूत्र से। अभी जो सूत्र पढ़ रहे हैं लिंग्या शिष्यम, क्योंकि लिंग में है तो गम अंग है और मस है यासुट हो गया, और गम अयास मस है। नित्यम गीता से गीत संबंधी जो सकार उसको नित्य, मस का जो सकार है उसका लोप हो जाता है। आगे जो है आप तीसरा अध्याय के चौथे पाद का जो 92 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चौथा पाद का 92 नंबर सूत्र है, नहीं ये नहीं है 99 नित्यम गीता 99 है, ये कह रहा है गित लकार संबंधी ना उत्तम पुरुष सकार से नित्यम लोप होते, गित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष का जो सकार उसका नित्य लोप हो जाता है, नित्य लोप हो गया है यहाँ पर, तो मस का सकार का लोप हो गया। तो आगे सब वही अतो इत्यादि करके सब ग में गमे म, मने यहाँ पर जो है गम अ यास सकार लोप हो गया, या मने यास मस मत का सकार लोप हो गया, लिंग शब्द से सकार का लोप हो गया है, य को ई हो गया है, या को जो है ई हो गया है, ये काय हो गया। तो और ई करके जो है ए हो गया, तो गमे ए बन गया, तो गमे और म बन गया, गमे म हो गया। ऐसे ही जो है वचे म वच धातु से वचे म से इसी प्रकार हो जाएगा। बस यहाँ पर एक विषय जो वच उम से उम आगम हो गया है, बस इतना ही चुनते पर वच वचे म उम आगम हो गया है। अंतिम से परे बैठा सो व उम अंग या मस और औ को अद्गुण हो जाएगा वो और वो चेम और सब वैसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसे नहीं। और गमेम के समान ही शक्ति शक्तु धातु से जो है शकेम बन जाएगा, और रूह बीज प्रादुर्भावे जो है इसे रूहेम बन जाएगा। सो इसमें कोई भी विशेष नहीं है, बस रूहेम शकेम त्वा समिधम अश्रवंती रूहेम स्वस्थ, ठीक है बस रूहेम। अविदाद से विदेयम तथा सकुली से शकेयम की सिद्धि जो है उपस्थेयम की तरह ही हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब समय भी हो गया है, अब कल पढ़ाएंगे। कोई शंका हो तो पूछनी, तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं अभी नहीं। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।